بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها. دا باب د په بیان د اغه زینو کې چې نبی صلى الله عليه وسلم پاغي کې د اودسماتینا نهي کړی دا او منې کړی دا. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ابو هريره رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ځان بچ کئ دا غدوو لعنتی او سیزونو نه. نو صحابه کرام ویلی و من لاعنان، اذا الله رسول دا غدوو لعنتی سیزونه سدی. قال نو فرمایلی الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم، دا غدی یو سړی او د سماته کوي په لار د خلکو کې یا د غي په سوري کې. اللاعنین دا تثنیه ده د لاعن، او دا اسم فاعل یا په معنا د مفعول ده، لکه دافق په معنا د مدفوق سره راځي. یا دی لویل شي فاعل د ذی کذا. ذل لعنه خاوند لعنت، لکه په نحو کې راځي التامر واللابن. تامر ویل شي ذو التمر، او لابن ویل شي ذو اللبن. پیو والا کجور والا، یعنی د پیو خرسون کې د کجور خرسون کې. دله په نحو کې فاعل د ذی کذا وی. نو دا لاعنم د دغه قبیله نه دی. یا فاعل اخبل حقیقت باندې حمل له، یعنی اللاعنین انفسهما چې دوی په ځان باندې لعنت ویون کی دي. هر کله چې دوی داسې کار وکړو چې خلکو په دوی باندې لعنت وي، نو دوی د دې لعنت دپاره سبب وګرځېدل. نو د دې وجنه د دې لعنت نسبت دوی لکېږي، گویا چې دا لعنت دوی په ځان باندې خپل ویلې، ځکه چې کار داسې وکړو چې یا سبب د لعنت وګرځېدو. یتخلا په معنا د دې دی چې په خالی ځای کې او فضا کې کینی دا اودسماتی دپاره. دا بیا عام دی، غټ اودسماتی لم شامل دی او وړوکی اودسماتی لم. په ترجمه الباب کې امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر د بول وکړو، او په حدیث کې ذکر د بول نه دی راغلی. نو مناسبت د ترجمه الباب او د حدیث په منځ کې یا قیاسن ده. کده تخلینه مراد تغوت شي غټ او د سماته، نو بول بیا په دې باندې قیاس دي. یا دا تخلی عام ده، بول او غایت دواړو له شامل ده. نو د ترجمه الباب سره د حدیث مناسبت او مطابقت شته. یتخلا چې دی او د اسماته کیفی طریق الناس په لار د خلکو کې، او ظلهم یا په غزه کې چې غي سوري کې کینی. نو په دې سره خلکو له تکلیف ملاویږي، او مراد د ظل نه په دې ځای کې دا دی چې کم خلکو ځان له د ناس ته ځای مقرر کړی، خپل ساروی پکې کینی نو پدې ځای کې او دسمات کول حرام دی جایز نه دی. او مطلقاً سوره نه ده مراد، بلکې هغه سوره مراد ده چې داغې نه خلق فائدہ اخلي. که خلق دی یو سوره نه فائدہ نه اخلي پاغي کې چاو دس مات کو نه دا جایز ده. لکه حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس مات کړو د کجورو د سوره لاندې دی د کجورو بڼو پاغي کې قضاء حاجت کړو. نو چون کې آل ته خلق کې ناستل نه غزویل او سوری باندې خلکو استفاده نکوله، نو دا حکم غزویل لري چې دا غینه خلک استفاده اخلي ناس ته پاسته کوي. رجال لري اسناد قتيبه ابن سعيد هغه روایت نقل کړي د اسماعیل ابن جعفر نه. قتيبه ابن سعيد چې د کونیه د ابو رجاء البغلاني ثقه ثبت، اسماعیل ابن جعفر ابن ابي كثير الانصاري دام ثقه ثبت راوی ده. علاء ابن عبد الرحمن الحرقي او د کونیا د ابو شبل او مرتبه د صدوق ربما وهم کله کله بور له احادیث کې وهم کې دو خطا کې دو با. او پلار دې عبد الرحمن ابن يعقوف الجهني المدني هغه تابعي دې ثقه دې د ابو هريره رضی الله عنه شاګرد. ابو هريره رضی الله عنه د مكثرين صحابه کرامونه دې 5300 سلو رو یاري روایت را نقل کړي. او د پنوم کې د محدثین ډېر اختلاف دې. راجح قول دا ده چې نوم د عبد الرحمن ابن سخر او کنیه د ابو هريره زکه د پیشوګانو سره به مینا او محبت ساتلو. نیوزل په لستونی کې پیشو پټ کړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو یا اباهر یا اباهر. نو ابو هريره رضی الله عنه به وی چې مال ابو هر وایي ابو هريره علم وایي زکه هوراره تصغیر ده یعنی وړه پیشو او هر مطلقی پیشو لوی. او بیا به د لطیفه په تور باندې دیوی و الذکر خیر من الانثى مذکر د مؤنث نه بهتر وی. نو مال ابو هر وای ابو هرره لموای د پیشو پلار د پیشوګی پلار را لموای. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی. بعض اهل علم دا نهی چې کوم حدیث کې راغلی دای حمل کړی دا په تنزیه باندې، خو ظاهر خبره دا ده چې دا نهی د تحریم د پاره ده چې دا کار حرام دی ځکه په دې کې مسلمانانو له ایذا او تکلیف دی. قال حدثنا اسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب ابو حفص وحديثه اتم أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعه الطريق والظل. حديث د معاذ رضی الله عنه وروړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ځان بچ کړئ د لعنت دا غزینونه د لعنت دا غدریو زینونه. البراز فی الموارد قضاء حاجت کول پاغلارو دوبو کې کم چې د وبو ګدري خلک ورل راجم کیږي نو پاغي کی غټ بول وکوي. وقارعه الطريق او په منځ دلار کې والظل او په سوري کې کم چې د وونو سوري خلک کیږي نو پاغه ځکه یو دسم ماتوي. دا ملاعن جمد ملعنیدا ملعنا اغزه لوی چې پاغي کې کثرت سره لعنت ویل کېږي شي یی نزان بچ کې دا غزینو نه چې پاغي کې کثرت سره لعنت ویل کېږي شي بعض اهل علم ذکر کړی چې دا ملعن جمع د ملعن ده او په ملعن کې دوه احتمال دي یا مصدر میمی ده نو معنا دا د اتقوا اللعنات زان دا لعنتونو نه بچ کی دا غ اسباب نه زان بچ کی چې یا سبب د لعنت ګرځي یا دا اسم مکان ده د لعنت د زینو نه زان بچ کی البرازه فی الموارد دا موارد جمع د موردتون ده دا د اوبو غلارو لویل شي یا اغزیل ویل شي چې خلق دوبو د پار راجه مکیږي په خوا به ګودری وي دا غینه به خلق اوبو وړي او قارعه رازی په معنا د ټنګولو سره د قارعه الطريق نو مراد د لارې منځ ده چون کې دام خلق په خپل قدمونو باندې پامال کوي او ټنګي نو ځکه ورله قارعه وای او مراد د زلنا دونو سوره ده یا د بل شي سوره چی وی د دیوار وغیرہ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې دا بیا عام ده که په ګرمۍ کې سوره وی نو د دې په شانتي د جمی په موسم کې چې څوک نور ل په کمزې کې کینی نو په هغه ځکه هم دا او دس ممنوع ده او د سمات کول دا ممنوع دي رجال د اسناد اسحاق ابن سويد الرملي دا ثقه راوي ده او عمر بن الخطاب ابو حفص دا صدوق ده السجستاني القشيري وحديثه اتم پدی قول سره امام ابو داود رحمت الله علیه اشاره کوي دیلا چې د دې دواړو د روایت په الفاظو کې اختلاف دی خو حدیث د ابو حفص بیا اتم دی د حدیث د اسحاق الرملینا سعید ابن الحکم ابن محمد ابن سالم چې دی معروف دی په ابن ابي مریم سره ثقه او ثبت راوی دی نافع ابن يزيد الكلاعي لذا كنية أبو يزيد المصري دام ثقة وعابد راوي ده حيوي ابن شريح دا حيوي بفتحي دا أول سرا بفتحي دا حاسرا بسكون دا ياسرا بياواو مفتوح دا حيوي حيوي ابن شريح التجيبي او ده كونيا ده ابو زرعه ابو زرعه المصري دام ثقه وثبته روايت كي تبيا كم ابو سعيد الحميري راغله ده نو ده شامي راوي ده او مجهول ده او روايت ده ده معاذ بن جبل رضي الله عنه ده مرسل ده امام ابو داود وي لم يسمع من معاذ دد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سما ثابت ندا میزان الاعتدال کے امام ذہبی دد ابو سعید الحمیری بارک وی لا یدرا من ہوا دد پتہ نہ لگی چرا سوک دے معنی دا چنے مجهول لے اس امام ابو داود رحمت اللہ علیہ پر حدیث بانے تعلیق کی قال ابو داود هذا مرسل وهو ممن فرد به اهل مصر امام ابو داود وی دا حدیث مرسل له او د مصر راویان په دې باندې منفرد شوی دی غرض د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې عبارت باندې دا ده چې دا اسناد منقطع ده د ارسال نه مراد په دې ځکه انقطاع ده په مصطلح کې تاسو ویلی چې د ارسال ډېر معنی راځي مشهور معنا خو دا چې تابعی د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نقل کی عمومی معنی دا د چې په معنی د انقطاع سره راځي، نو دی زکه دا په معنی عام باندې ده، مراد د مرسل منقطع ده. زکه ابو سعید الحميري د معاذ رضی الله عنه سما ثابت نه ده، نو دا اسناد د دوه وجو نه ضعیف شو. یو دا حميري راوی چې ده دا مجهول ده، او دویم د سما د معاذ ابن جبل نه ثابت نه ده. خو لیکن معنا د حدیث چې دا د دې لپاره د مخکې روایت شاهد ده چې پاغي کې دا ذکر راغلی چې د خلکو په لار کې او د غي په سوري کې باودس یو انسان نه ماتای. نو د دواړو حدیث د دواړو احادیث او مقصد یو ده، نتیجه د دواړو یو ده. او د نور اصول د شریعت نم دا معنا ثابت ده چې انسان بچاله ایزا او تکلیف نه ورکي، لا ضرر ولا ضرار. او امام ابو داود چې وی او هو ممن فرد به اهل مصر، مقصد دا ده چې په دې اسناد کې درې مصریان راویان دي، سعید ابن الحکم، نافع ابن یزید او حیوه ابن شریح. د دې دریو راویانو د وجنه چې دا د مصر دی، نو دا اسناد مصری دی. ځکه امام ابو داود وی دا روایت چې ده مما انفرد به اهل مصر، تفرد کړل په دې باندې د مصر راویانو. باب فی البول فی المستحم، دا باب د په بیان د دې کې چې د لامبلو په ځای کې اوسل خانه کې د بولو سه حکم دی. دا ترجمه الباب په بعضی نسخو د ابو داود کې نه راغله، ځکه مخکینه باب عام او پاغه کې داو چې المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها، اغه زینا چې پاغه کې د او د سماتینه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فرمایلي. نو بیا پاغه کې درې ذکر کړل، لارا د خلکو سوره او د ابو غدرونه، او سلورم پکې دا دی چې اوسل خانه کمزې کې چې څوک لام بي غسل کوي. دا مستحم ماخوذ دی د حمیم نه، حمیم ګرم اوبو لوي. نو مغتسلم مستحم د دې وجه نه وي چې عموما خلک په ګرم اوبو باندې په دې کې لام بي. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال احمد حدثنا معمر قال اخبرني اشعث وقال الحسن عن اشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه يا ثم يغتسل فيه قال احمد ثم يتوضا فيه فان عامه الوسواس منه. عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، او دس دینه ما ته یو تن پتا سو کی خپل د غسل پزې کی چې بیا په د غزې کې د غسل هم کوي. امام احمد وی ثم يتوضا فيه چې بیا په د غزې کې د او دس هم کوي. فإن عامة الوسواس منه، زکه دا عمومی وسوسې د دې د وجې ناراضي. پوسل خانه کې او د سکول مکروه دي، کراهت یا تنزیهی لکه څنګه د عامو او د جمهور قول له، یا کراهت تحریمی. د دې نه علت دا ده چې کله د غزې پلید شي، نو بیا چې انسان په دې کې او دس کوي یا غسل کوي، نو د باندې چې د اوبو کمساس کې او سړکی راځي، نو دا غي د وجنه بدله وسواس او وسوسه واقع کیږي. چې په دې سره خو زما بدن او کپڑے پلیتې شوي. کزمکه نرمه وي نو بیا خو به دغه بول راکاږي او په هغې کې به د دې اثرات موجود وي. نو دوباره چې دی غسل او اودس کوي نو د هغه پلیتې ځمکې نه به په ده باندې سڼکې راځي، او که نه ځمکه کلکه وي فرش وي په هغې چې دی اودس مات کړي او بیا دی اودس یا غسل کوي نو په هغې کې هم دا احتمال دی چې په ده باندې به سڼکې او څاڅکې راځي. او که د غسل خانې دا ځمکه داسې وي چې فرش وي او په هغې کې اوبه نه ایسارېږي او د وتو لار پکې موجود وي، نو بیا شارحینو لیکلي چې په دغه ځای کې بول کول مکروه نه دي، ځکه علت بیا ختم شو چې کله اودس مات کو په هغې باندې اوبه واچولې د هغې اثرات ختم شول، نو بیا دغه علت ختم شو. د دې وجه نه امام ترمذی رحمت الله علیه دا عبدالله بن المبارک رحمت الله علیه نه نقل کړي چې قد وسع فی البول فی المغتسل اذا جرى فيه الماء، په دې کې توسع دا کچا په اوسل خانه کې اودس مات کو واړه بولې وکل او پاغې کې د اوبو د وتو لار وی، نو بیا دا کار مکروه نه دی ځکه هغه علت د نهي بیا ختم شو. امام ابو داود رحمت الله علیه په دې سند کې وی قال احمد حدثنا معمر اخبرني اشعث وقال الحسن عن اشعث ابن عبد الله عن الحسن. غرض د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې سره څه شی دی چې په دې دواړو سندونو کې اختلاف بیانای، چون کې په دې اسناد کې د امام ابو داود دوه استادان دي، یو احمد ابن حنبل او بل حسن ابن علی، نو دې دواړو په سندونو کې اختلاف دی په دریو ځایونو کې. نو امام ابو داود رحمت الله علیه په قال احمد سره دغه اختلاف له اشاره کوي. یو اختلاف دا دی چې روایت د امام احمد کې تسری راغلی ده بالتحديث، او روایت د حسن ابن علی دا معنعن ده په عن سره ذکر ده. امام احمد چې د خپل استاد عبد الرزاق نه روایت نقل کوي نو په صيغه د تحديث سره نقل کوي. قال احمد امام احمد ویلی دی چې کوم شیخ د مصنف دی، حدثنا معمر، معمر ابن راشد الازدی مال خبر را کړه، دا حدثنا چې دی دا قول د عبد الرزاق دی، عبد الرزاق وی چې حدثنا معمر، او د مصنف دوی مستاس چې دی حسن ابن علی، نو هغه دا روایت او اسناد په عن عنی سره نقل کوي چې قال الحسن عن اشعث ابن عبد الله. نو دا لومبنی اختلاف شو په دې سند کې چې روایت د امام احمد کې تسریب التحديث ده، او په روایت د حسن ابن علی کې لفظ ده عن ده روایت معن عن ده. او دویم اختلاف ده ده چې اشعث په دې دویم روایت کې د دې نسبت شو خپل پلار له اشعث ابن عبد الله، او امام احمد رحمت الله علیه چې کوم سند ذکر کوي نو په هغه کې محمل ذکر کړی دی، په هغه کې صرف ویلی دی چې اخبرني اشعث، خبر را کړی دی مال اشعث، نو دا په دې اسناد کې دویم اختلاف شو. دریم اختلاف دا دی چې روایت د امام احمد کې ذکر د معمر راغلی دی، او په روایت د حسن ابن علی کې ذکر د معمر نشته. حسن ابن علوي عن اشعث ابن عبد الله عن الحسن، او امام احمد وي حدثنا معمر اخبرني اشعث، باغي ذكر ده معمر ده، نو دا پدري زايك اختلاف شو پدي سند كي، نو امام ابو داود رحمه الله عليه پدي قال سر اشاره ور لكړي دا. او دا نهي جي په حديث کې راغلي نو دا دي مجموعي امر نه راغلي چې یو سړی اول په یو ځای کې اودس په اوسل خانه کې واړه بولو کې اودس مات کې بیا پکې اودس یا غسل کوي. کنه یو اوسل خانه مهجوره پرې خودلې شوې ده د غسل لپاره اودس لپاره نه استعمالیږي، نو که په هغې کې چې اودس مات کو نو خیر دی. قال احمد، په دې سره امام ابو داود رحمت الله علیه یو بل اختلاف ذکر کوي په اسناد کې چې د امام احمد او د حسن ابن علي د دې دواړو الفاظ مختلف دي. ځکه امام احمد په خپل حدیث کې دا وایي ثم يتوضا فيه، او مخکې چې کوم الفاظ د حسن ابن علي نو پاغي کې ثم يغتسل فيه، نو د حسن الفاظ د اغتسال دي او د امام احمد الفاظ د توضؤ دي. نو پدی قال سرا دا دویم زلی چې وی قال احمد، دا دویم اختلاف له اشاره کوي چې د احمد ابن حنبل او د حسن ابن علي په الفاظو کې اختلاف دی. بیا فإن عامة الوسواس منه، پدی لفظ کې بیا دواړه متفق دي، امام احمد او حسن ابن علي دواړه دا لفظ را نقل کوي. رجال د دې اسناد احمد ابن محمد ابن حنبل، دا خو امام او علم دی، معروف دی په ائمه اربعو کې، اخیرنی امام حافظ فقیه حجه په 241 کې وفات شوه، واو یا کال عمر یو. حسن ابن علی ابن محمد الهذلی دا هم ثقه او حافظ دی. عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري چې دی معروف دی په ابو بکر صنعاني سره، ثقه او حافظ دی. او معمر چې دی معمر ابن راشد الازدي، ثقه او ثبت او فاضل راوي دی. عبد الرزاق رحمت الله عليه د معمر نړۍ روایت نقل کړي دي، او تاسو په مقدمه کې وی چې صحیفه و د حمام ابن منبه رحمت الله علیه، دغه صحیفه په 138 احادیث باندې مشتمل ده. امام مسلم رحمت الله علیه دغه صحیفه ټوله په خپل صحیح کې راوړې ده، او د دې صحیفه اسناد د عبد الرزاق عن معمر عن حمام ابن منبه. امام عبد الرزاق نقل کوي د معمر ابن راشدنا، هغه د حمام ابن منبهنا. دغه صحیفه د حمام ابن منبه دا بیا طبع شوی بنده په سلور شپیت صفحو کې په تحقیق د علی ابن حسن الحلبی. حاصل دا چې عبد الرزاق رحمت الله علیه په کثرت سره د معمر نه روایت نقل کوي، او دا اشعث چې دی اشعث ابن عبد الله ابن جابر الحداني الازدي، صدوق راوی دی. حکم او مرتبه د دې حدیث، دا حدیث صحیح لغیره دی، صرف دا جمله فإن عامة الوسواس منه، دا جمله چې دا مرفوعا نه ده ثابت، او دا موقوفا ثابت ده دا عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه نا، چې دا عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه قول له چې فإن عامة الوسواس منه، نو وسوسه دا بیماری، د شک دا بیماری دا د دینه لګي چې یو سړی په وسل خانه کې او دس ماتي او بیا پاغي کې غسل او دس کوي. د دې اسناد رجال ټول ثقات دي سیوا د حسن بصري رحمت الله علينا، چې دا کم راغله دي عن الحسن، مراد د دین حسن ابن ابي الحسن البصري دي چې دا ثقه او مدلس راوي، او په دې ځای کې دا روایت نقل کړي په صيغه د عن سره. او تاسو په مصطلح کې ویلي دي چې عن عن د مدلس دا په مرتبه د انقطاع کې وي، حديث دا غو ضعيف وي تر سو پوری چې صيغه د سماع او د تحديث ني ذکر کړي. په دې حديث کې بیا دا زیادت براغله په نسخه د ابن العربي کې، تاسو مخکې مقدمه کې وی چې دا ابو داود وراویان دی و نسخې دی، نو یو پاغي کې و نسخه د ابن العربي، پاغي کې دا الفاظ راغلي دی امام ابو داود وی وروا شعبه وسعيد عن قتاده عن عقبه بن صهبان قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول البول في المغتسل يؤخذ منه الوسواس وحديث شعبه اولى. واذا روايه شعبه او سعيد رحمهما الله ده امام قتاده نقل كده، او قتاده نکلکی د عقبه ابن صهباننا چې هغه اماد عبد الله ابن مغفلنا اوریدلی رضی الله عنه نه چې فرمایله چې سوق پوسل خانه کې بول کې یو خذ منه الوسواس نو د دین د وسوسو د بیماری راغسته شوی دا بیا امام ابو داود وی وحدیث شعبه اولا حدیث د شعبه اولاده امام شعبه رحمت الله علیه دا روایت موقوفا ذکر کړي چې دا د عبد الله بن مغفل رضی الله عنه قول دی او حسن بصری رحمت الله علیه دا مرفوعا ذکر کړي چې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم له شوی حاصل دا چې دا حدیث صحیح دی علاوه د دې جملې نه چې فإن عامة الوسواس منه دا د عبد الله بن مغفل رضی الله عنه قول دی موقوف روایت دی او مرفوع نه دی خدا قسمه موقوف روایت قول صحابی دام په حکم د مرفوع کی وی چې کله صحابی داسې خبره وکي چې هغه غیر مدرک بالرای وی او قیاس او عقل باندې او خبره نه معلومیږي نو دا په مرتبه د مرفوع کی وی حکمن نو د عامه الوسواس د دې حکموم د مرفوع ده خو نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم له سینه ده قال أبو داود حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشد أحدنا كل يوم او يبول في مغتسله رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي فرمایلی دا منې کړي چې یو سړی دې همیشه هر ورځ سر منګزای ايام تشتا حدنا دا چې منګزای دې یو تن زمونږ نه کل یوم هر ورځ خپل ويخته او يبول في مغتسله یا دې دی واړو بول کوي په خپل وسل خانه کې د لاملو په غزه کې دا حدیث امام نسائی رحمت الله علیه ذکر کړی په دې حدیث کې چې دا نهی د سر منګزول نه راغلی چې هر ورځ د سر نه منګزای دا نهی د تنزیه دا ولی الدین العراقی رحمت الله علیه ذکر کړی چې دا نهی د تنزیه دا روایت د ترمذی کراغلی امام ترمذی په شمایلو کې ذکر کړی چې انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یکثر دهن راسه وتسریح لحیته سر به په کثرت سره غړولو او هغه خپل ګیره مبارکه به منګزول په کثرت سره نو دا خو یو قسم د دې حدیث سره تعارض ده چې هر ورځ د سو خپل ویخت نه منګزای او دغه روایت د ترمذی کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کثرت سره سر غړولو او منګزولو نو د دې اشکال جواب دا دی چې د کثرت نه دا نه لازمیږي چې هر ورځ به داسې کول د کثرت نه دا لازم نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا کار هر ورځ کولو بلکې کله کله د اکثار اطلاق په هغه شی باندې کیږي چې هغه به قدر الحاجه یو انسان کوي نو چې حاجت به رسول الله صلی الله علیه وسلم لپیښ شو کله یو ورځ بعد کله دوه ورځې پس امام غزالی رحمت الله علیه وی ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برس کې دوه پیری سر منګزولو او محدثین وی چې دا حدیث نه ده بلکې دا د امام غزالی یو قول ده نو دغه خبری د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث سره تعارض ناراضی او اشکال نشته نو بلا ضرورت هر ورځ ویخته منګزول ګیره منګزول دا مکروه تنزیهی دی او کله یو انسان ور له حاجت وی کار کسب کوي په ویختو باندې دوړې پرتی وی او بدخکاری نو بیا که روزانم سر منګز کین په کې څه حرج او ګناه نشته ذكرت بحديث راشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى من كان له شعر فليكرمه د چا چې ویختی نو دغه ویختو دی عزت کوي، عزت یې دا دی چې ګنده دی نه پرېږدي. نو که فرض کې ولې یو ځل یا دوه ځلې یا زیات محتاج شو نو د حاجت د وجې نه صحیح دي، خو بلا حاجت روزانه منګزول دا مکروه دي تنزیهن. او یبول فی مغتسله، رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرمایلی چې اوسړی دی بولو کی په خپل مغتسل کې خپل وسل خانه کې، لکه تفصیل مخکې حدیث کې تیر شو. رجال د اسناد احمد ابن یونس الکوفی التمیمی، فقاو حافظ ده، زهیر ابن معاویه الکوفی فقاو ثبت، داود ابن عبدالله الاودی فقراوی ده، حمید الحمیری، حمید ابن عبد الرحمن الحمیری فقه و فقیه ده، و لقیت رجلا صاحب النبی صلی الله علیه وسلم، پدی زکی د صحابین هم نه ذکر کړي، اهل علم پدی باندې متفق دي چې جهاله الصحابی لا یضر، چې صحابی په یو اسناد کې نوی ذکر دا غنوم نوی راغله نو دا د حدیث د اسناد له ضرر نه ورکي، چې کله پته ولګي چې دا متروک چې دا چا نوم نه دی ذکر شوی دا صحابي دی، نو په صحابو کې اتفاق دی چې صحابه ټول عادلان دي، کدا غي نوم نم وی ذکر نو اسناد له پدی باندې څه ضرر او نقصان نه ملاويږي. باب النهي عن البول في الجحر، باب د په بیان د نهي کې د او د سماتینا په سوراخ کې، د حیواناتو چې کوم سوراخونه یې پاغې کې او د سکو او د سماته د دینه من راغلی دا. قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال انها مساكن الجن. عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كردا ان يبال في الجحر، دا چې بول دی وکړی شي په سوراخ د حیواناتو کې. وي قتادة رحمه الله له ویل شول ما يكره من البول في الجحر، دا ما استفهاميه ده، يعني لما يكره، ولي دا خبر مكروه او بد غنلي شوي دا چې په سوراخ کې د امتیاز وکړي شي، دا ما استفهاميه او من زائده ده، يعني لما يكره ان يبال في الجحر، يا دا ما موصوله ده مبتدا ده او دا من بيانيه ده او خبر په دې ځای کې مقدر او محذوف دی. نو تقدیر داسې دی الذي يكره من البول في الحجر لماذا، چې مکروه ګڼل شوی دی د بولونه په سوراخ کې، دا څه شی دی؟ قال نو ذي قتاده رحمت الله عليه په جواب کې وي كان يقال، دا به ویل کېدی شول چې انها مساكن الجن، چې یقینا دا د جناتو د استوګنې ځایونه دي. انها کی ضمیر مؤنث راړو د خبر د مراعات د وجې نه، ځکه مساکن الجن دغه خبر رعایت وکو نو ضمیر ورله مؤنث راځي کو، یا دا مؤنث ضمیر د جحر له ذکر راځي کو په اعتبار د افراد الجن سره، چې کله هغه کې کثرت دی نو ضمیر ورله د مؤنث راځي کو. نو د کراهت غ علت او وجدا د کوم چې امام قتاده ذکر کا چې دا د پیریانو د استوګنو زینه دي، یا د دې کراهت علت دا ده چې په دې کې حیوانات له ایذا او تکلیف ده، هغه له ضرر ده، او بل دې امتیاز کوونکې لم په دې کې ضرر ده، پا په دغه کې بس حیواني غبروزي د لبه تکلیف ورکی. رجال د اسناد عبید الله ابن عمر ابن میسره د روایت نقل کوي د معاذ ابن هشام نه، معاذ ابن هشام الدستوائي البصري صدوق ربما وهم، عن أبيه قال حدثني أبي بلارده هشام الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي داثقاء ثبته، عن قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي البصري مخي ذكره شو، عن عبد الله ابن سرجس. عبد الله ابن سرجس دا صحابي دی په بصره کې اوسېدو او د دنا ولس احاديث منقول دي دا عبد الله ابن سرجس رضی الله عنه نه. حکم او درجه د دې حدیث، دا حدیث ضعیف دی د دوو وجو نه، ځکه یو په اسناد کې قتاده راغله دی او امام قتاده رحمت الله علیه اگر چې ثقرا وی دی خو تدلیس به کولو، نو دې ځکه دا روایت په صیغه د عن سره ذکر کړي، نو د قتاده د عن عنید وجنه یو دا اسناد ضعیف دی. او دویم علت بعض محدثینو دا ذکر کړي چې امام قتاده د عبد الله ابن سرجس رضی الله عنه نه سمانه د ثابت، خدا علت پدیزه کې منتفی ده، ځکه ابن المديني ابو زرعه الرازي ابو حاتم الرازي وغيره نور لوی محدثینو دا ویلي دي چې د امام قتاده سماع د عبد الله ابن سرجس نه ثابت ده، نو دا علت خو منتفی ده چې د سماع نشته، او دا علت موجود ده چې امام قتاده مدلس ده او روایت په عن سره نقل کړي. نو اسناد د حدیث اگر چې ضعیف ده خو معنی صحیح ده، د اصول د شریعت نه ثابت ده، ځکه شریعت دا ویلی چې انسان و حیوانات لا او نور وحوش لا سه ضرر نه ورکوي په بولو سره، او په خپل بم ده ځان د ضرر د پاره نه پیش کوي، کله به دي کې زناوري په دې سوراخ کې غبر اوزی دل به تکلیف ورکی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا ضرر ولا ضرار، نبا یو انسان خپل ضرر د پاره ځان پیش کوي نبا بل تکلیف ورکوي. نو اسناد د حدیث اگر چې ضعیف ده خو معنا د حدیث د اصول الشریعه نه ثابت ده. باب ما یقول الرجل اذا خرج من الخلاء، باب د په بیان د دی کی چې کله یو شخص د بیت الخلاء نه روزي نو دی بسوي. رجل په معنا د شخص سره دی، لکه مخکې مو وی د شخص اطلاق بیا په سړی او زنانه دواړو کیږي. احکامات د شریعت دا د رجال او نساء د پاره یو شانتی دي، مګر په کوم ځای کې چې تخصیص راغلی وي نو بالته کې به بیا فرق وي. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا اسرائيل عن يوسف بن ابي برده عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. دا حديث امام ترمذي وابن ماجام ذكر كره. عائشة رضي الله عنها وي چې نبی صلى الله عليه وسلم کله چې بروتو د غټ او د سماتینا، معنا دا ده چې د بیت الخلا نه بروتو، کلو یو د سماته بو کغټ او د سماته بو، قال غفرانك، نو غفرانك به ویل. دا مصدر ده او منصوب ده په ازمار د فعل مقدر سره، تقدیر دا غي ده اغفر غفرانك، بخنرا لو کیا الله بخنستا، یا اسالک غفرانك، بخن غوالم د تانه یا الله. او اهل علم ذکر کړي چې دا استغفار د دی وجنه دی چې په کوم وخت کې دی مسلمان او د سماتولو نو دی د الله د ذکر نه بندو، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم با په هر حالت کې ذکر کولو، مگر کله چې په قضای حاجت نو په دغه وخت کې به ذکر نه بند شو. نو دا لږ وخت چې د ذکر نه به بندو، نو ځکه استغفار وی مسلمان لم حکم دی چې ته خو عمومي اوقاتو کې په ذکر باندې مشتغلی، خو په دې لږ وخت کې چې د تا نه ذکر پاتې شو نو په دې باندې استغفار وایا. یا دا استغفار په دې دی چې دومره لوی نعمت الله په انسان باندې کړه چې د خوراکو کې هغه بیا هضم شي، دا غي خروج دل اسان کړه دی. نو په دې لوی نعمت باندې انسان چون کې شکر ادا کول نشي، نو د تقصیر عن الشکر نه دی استغفار وای. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا کلمه چې غفرانک. روایت د ابن ماجه کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بداوی الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، حمد لله الله غزات لا چې زمانه تکلیف بوتلو او زیرو غرمټ ساتلې. خو دا روایت د سند په اعتبار سره ضعیف دی، ثابت نه دی. په بعض آثارو کې دا الفاظ راغلي الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وابقى لي ما ينفعني، حمد لله دی غزات لرا چې هغه سي زمانه بوتل چې تکلیف راکې او هغه سي باقي پریخي چې هغه مال فائدہ را رسي. خدا الفاظ هم ثابت ندي. رسول الله صلى الله عليه وسلم نه ثابت صرف دغه الفاظ دي چې غفرانك. فقها په دې باندې متفق دي چې کله یو انسان بیت الخلال وردن نکیږي نو غسخ په بړوان دي کوي او خیبر استو کوي، او کله چې د بیت الخلال روزي نو بیا به خیخ پړوان دی کوي او غس برستو کوي. خو په دې مسله باندې داسې خاص دلیل نشته چې پاره کې لیدار راغلی وي چې عند الدخول بغسخ په او عند الخروج خیخ په. علما او د عمومي احادیثونه استدلال کړه دي او دا قاعده شرعیه ذکر کړي چې پاغي باندې د شریعت ډیر نصوص راغلي چې کم کار د باب التکریم نه ای د عزت کارونه نو پاغي کې به خې طرف مخ کې کې، او کم کارونه چې د دفع د آزاد پاروي او د دین علاوه وي د تکریم کارونه ني نو پاغي کې به غس مخ کې کې. رستو به حدیث راشي په صحیح سند سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یجعل یمینه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. نبی صلی الله علیه وسلم بخیلاس د خوراک سکاک او د جامو د پاره استعمالولو، او دا غس لاس د دین علاوه د نور کارونو د پاره درزولیو. نو دغه عمومی احادیث او نصوص د وجنا فقهاوی چې خیخ په چې کله روزی او چې کله وردن نکیږي نو غس خپل بړوان دی کوي، نور خاص دلیل پکې نه دراغله. رجال د اسناد دی عمرو ابن محمد الناقد البغدادي ثقه وحافظ، هاشم ابن القاسم الليثي البغدادي دام ثقه وحافظ، او اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي ثقه راوي، يوسف ابن ابي برده ده بارك حافظ ابن حجر رحمة الله عليه ومقبول له. ابن حبان بثقاته كي ذكر كده. امام عجل رحمة الله عليه ده توثيق كده. اصل كده ابن حجر رحمة الله عليه واستلاح ده چه ده كم راوي بارك يغوي چه مقبول، نداغي مقصد داوي چه ده با متابع لمحتاج وي، کده ده حدیث متابعت موجود وی متابع او شاهد ورلوی نو حدیث به په مرتبه ده حسن کی وی، ورنه روایت به ده ضعیف وی. خودلته ده حافظ رحمت الله علیه دا قول اهل علم قبول کړه نه ده چې غدی راوی له یوسف ابن ابي بردلا مقبول وی، ذکر ده توثیق امام عدلی کړه، امام ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړه، او ده دې حدیث تصحیح ډیرو محدثینو کړي لکه امام حاکم، ابن خزیمه، ابن حبان، امام ابو حاتم، دارنگ امام نووي حافظ ذهبي ابن الجارود ديو محدثين دي حديث لا صحيح ويلي دي نو پدي راوي کي د حافظ ابن حجر رحمت الله عليه دا قول معتبر نه دي چې مقبول نه ولي کده مقبول شي نو د حافظ رحمت الله عليه قاعده دا چې د مقبول راوي روایت به الا حسن لرسي او الا به قبول وي چې د لپاره متابع موجود هي او د لپاره متابع شتنه نو د حافظ رحمت الله عليه د وینا مطابق بیا دا حدیث ضعیف ده خدا غي دا قول معتمد او معتبر پدې ځای کې نه ده معتمد دغه ائمه قول لکم چې ذکر شول يوسف ابن ابي برداء عن ابيه لارد ابو برداء ابن ابي موسى الاشعري ثقه وفقيه ده عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين ده او بمكثرين كي ده دي ذكر مخ كتير شو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم چه بكل ده بيت الخلاء نراوتو نو ده ذكر بيقولو چه غفرانك يا الله ترى لبخنوك هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك